Normas de convivencia da nosa aula. Escoito cando os demais falan. Son un bo compañeiro. Levanto a man para falar. Traio o material necesario. Traballo en silencio. Dou sempre o mellor de min.